lebah awas agara buah anjeun nyawang ti kaanggangan. Handapeun karang nu itu anjeun mere kecap keur antieun sumping deui cenah waktu laut surut mata poe ngalamut laut dumadak kapaut imu santolo cilaut eureun kasono eureun eureun ranca buaya nyieun tapak-tapak cinta nu ayeuna anjeunna teuing di mana hayang jadi pamayang hayang ngecrik kadede anjeun dina parahu cintaan urang antengan kleung dina sagara katresna salalamin.